क्योंकि मैं तुम सब लोगों के साथ आज अतुलित सुख प्रदान करने वाले तीर्थ जनित पुण्य को प्राप्त करूंगा। श्री जाह्नवीर विसुता परमेष्टि पुत्रे सिंधुत्प्रयाण भर तीर्थ वर प्रयाग सर्वेश मामनुग्रहान नवस्य चोर्ध्व मंतस्तमोद विस्ददं दया स्वधामनौ। अर्थात माता गंगा, माता यमुना और माता सरस्वती, इन तीनों नदियों को आभूषण रूप में धारण करने वाले तीर्थराज हे प्रयाग, हे सर्वेश्वर, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे ऊंचे उठाओ और मेरे अंतःकरण के 10 प्रकार के अविद्यांधकार को अपने तेज से नष्ट करो। वागीश विष्णवीश पुरंदराद्या पाप प्रणासाय विदां विधोपि भजन्ति यत्तीरमणि नलीन नीलम सातीर्थराजो जयति प्रयागः। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव तथा भगवान इंद्र आदि देवता और विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान अर्थात ऋषि महर्षि भी जिसके श्वेत कृष्ण जल से शोभित तट का सेवन करते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। कलिंदजा समंगमाप्य यत्र प्रत्यागता स्वर्ग ध्वनि धुनोति अध्यात्म तापत्रयम जनस्य सा तीर्थराजो जयति प्रयागः। अर्थात जहाँ आई हुई माता गंगा जी, कालिंदी नंदनी, माता यमुना जी का संगम पाकर मनुष्यों के आध्यात्मिक आदि देविक तथा आदि भौतिक इन तीनों तापों का नाश करती है, उस तीर्थ राज प्रयाग की जय हो। श्याम बटो श्याम गुणम ब्रणोति स्वच्छायया श्यामलया जनानां श्याम स्रवं कृतंति यत्र दृष्ट स तीर्थ राजो जयति प्रयागः। अर्थात जहाँ श्याम वट उज्जवल गुण धारण करता है तथा दर्शन करने पर अपनी श्यामल छाया से मनुष्यों के जन्म मरण रूप शर्म का नाश कर डालता है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। ब्रह्मादयो प्यात्म कृतिम विहाय भजन्ते पुण्यात्मक भाग देयम यत्रोज्झितः दंडधरस्त्वदंडम सतीर्थ राजो जयति प्रयागः। अर्थात भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस पुण्यमय सौभाग्य से युक्त तीर्थ का सेवन करते हैं तथा जहाँ दंडधारी यमराज भी अपना दंड त्याग देते हैं, उस तीर्थ राज प्रयाग की जय हो। यत सेवया देव निर्देवता दे देवर्षया प्रत्यह मामनन्ते स्वर्गम च सर्वोत्तम भूमि राज्यम स तीर्थ राजो जयति प्रयागः। अर्थात देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देव ऋषि भी प्रतिदिन जिसके सेवन से स्वर्ग एवं सर्वोत्तम भूमंडल का राज्य प्राप्त करते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। एनां सिहंती प्रसिद्ध वार्ता नाम प्रतापेन दिशो द्रवन्ते यस्यत्र लोके प्रतताय सोभि स तीर्थराजो जयति प्रयागः। अर्थात प्रयाग अपने नाम के प्रताप से समस्त पापों का नाश कर डालता है, यह प्रसिद्ध वार्ता संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई है, जिसके सुयश से सारी त्रिलोकी आच्छंदित है, उस तीर्थराज प्रयाग जी की जय हो। धत्तो वितश्चा मरचारुकान्ते सितासिते यत्र सरद्दुरेण आद्यो वटश्छत्रमिवाति भाति स तीर्थराजो जयति प्रयागः। अर्थात जहाँ दोनों किनारे श्याम और श्वेत सलील से सुशोभित दो श्रेष्ठ सरिताएं माता यमुना और माता गंगा चंवर की मनोहर कांति धारण कर रही हैं और आदित भट्ट अर्थात अक्षय भट्ट छत्र के समान सुशोभित होता है, उस तीर्थराज प्रयाग जी की जय हो। ब्राह्मेण पुत्रे त्रिपथास्त्रवेणि समागमेनाक्षत यागमात्रान् यत्राप्लुतान् ब्रह्मपदं नयन्ति स तीर्थराजो जयते प्रयागः। अर्थात सरस्वती, यमुना और गंगा जी, ये तीन नदियां जहां डुबकी लगाने वाले मनुष्यों को जो त्रिवेणी संगम के संपर्क से अक्षत याग फल को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचा देती है। उस तीर्थराज प्रयाग जी की जय हो। केषाञ्चित् जन्म कोटिर्व्रजतिः सुवचसायामि यामीति अस्मिन् केषाञ्चित् अप्रोषितानां नियतमति पतते वर्षवृन्दं वरिष्ठं यः प्राप्तो भाग्यलक्षैर्भवति भवति नो वासवाचामवाच्यौ दृष्ट्या वेणी विशिष्टो भवति दृगतिति किं प्रयागः प्रयागः। अर्थात मैं प्रयाग में जाऊंगा, इन सुंदर बातों में ही कितने ही लोगों के करोड़ों जन्म बीत जाते हैं और प्रयाग जी की यात्रा सुलभ नहीं होती। कुछ लोग घर से चल तो देते हैं पर मार्ग में ही फंस जाने के कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं। लाखों बार भाग्य की सहायता होने पर भी जो कभी प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, वह त्रिवेणी संगम विशिष्ट उत्तम यज्ञ भूमि प्रयाग वाणी से परे है। क्या मेरा ऐसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्रों का अतिथि हो सके। लोकानाम अक्षरमाणाम मखकृति कलौ स्वर्ग कामैर्जपस्तुत त्यादिस्तोर्तैर्वचो विहि कथम परपद प्राप्ति चिंता तुराणाम अग्निष्टो मा स्वमेघ प्रमुख मख फलम सम्यगालोच्य सांगम ब्रह्मादेश तीर्थ राजो भिमत उपदिष्टो यमेव प्रयागः। अर्थात कलयुग में मनुष्य स्वर्ग की इच्छा होते हुए भी यज्ञ याग आदि करने में असमर्थ होने के कारण जप स्तुति स्तोत्र एवं पाठ आदि के द्वारा किस प्रकार अमर पद की प्राप्ति हो, इस चिंता से आतुर होंगे। उनके अंगों सहित अग्नियोष्टम और अश्वमेध आदि यज्ञों का फल कैसे मिले, इसकी भली भांति आलोचना करके भगवान ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने इस तीर्थराज प्रयाग जी को ही सब प्रकार के अभिष्ट फलों का दाता बताया है। मया प्रमादा तुरतादि दोषात् संध्या विविर्धनो समपास्ति भूतं चेदत्र संध्यां चरतो प्रमादता संध्यास्तु पूर्णाखिल जन्मनोऽपि मे। अर्थात यदि मैंने प्रमाद और आतुरता आदि दोषों के कारण भली भांति संध्योपासना नहीं की है तो यहाँ सावधानता पूर्वक संध्या करने से मेरे संपूर्ण जन्म की संध्योपासना पूर्ण हो जाए। अन्यत्रापि प्रगर जन्म मिहनि तथापि प्रेमैर फिर विप्रकृष्टैर ध्यातः संकीर्तितो यो भीमत पदविधाता निसंद्रव्यक्षेपम् श्रीमत्पाशं त्रिवेणी पारिदृढ मतुलं तीर्थराजं प्रयागं गोलंकार प्रकाशं स्वयमरसेश चार्चितं तं नमामि। अर्थात जो माघ मास में अपनी महिमा के विषय में अन्यंत्र भी गर्जना करता है, प्रेमी जनों के दूर से भी अपना ध्यान और कीर्तन करने पर जो बिना किसी की सहायता के निरंतर अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है, जिसकी धूलि राशि शोभा से संपन्न है, जो त्रिवेणी का स्वामी है, जिसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य स्वरूप अंशुमाली सूर्य जी के समान प्रकाशमान है, उस श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित तीर्थराज प्रयाग जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अस्माभिः सुतपोन् वतापि किमहोत् त्यजन्तः किं बाध्वराः पात्रे दानमदाय किं बहुविधं किं वासुरार्चिताः किम सत्वतीर्थ सेविकिम द्विजकुलं पूजादिभिः सत्कृतं येन प्राप्य सदा शिवस्य शिवदासाराजधानी स्वयं।